Sura 53. An-Najm. Zvijezda. Meka. 62 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. Tako mi zvijezde kada zalazi. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Vaš drug nije s pravoga puta skrenuo i nije zalutao. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. On ne govori po hiru svome. In huwa illa wahyun yuha. To je samo objava koja mu se obznanjuje. Allamahu shadidul quwa. Uči ga jedan ogromne snage. Zu mirratin fastawa. Rasporiti. Koji se pojavio u liku svome. Wa huwa bil ufukil a'la. Na obzorju najviše. Thumma dana fatadalla. Zatim se približio, pa nadnio. Fa kana qaba qawsayni aw adna. Blizu koliko dva luka. Ili bliže. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. I objavio robu njegovu ono što je objavio. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَا. Srce nije poreklo ono što je vidio. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَا. Pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. On ga je i drugi put vidio. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Kod Sidretul Munteha. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Kod kojeg je džennetsko prebivalište. Iz jaoša sidrata ma jaoša. Kad je sidru pokrivalo ono što je pokrivalo. Ma zaal basar wa ma tara. Pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio. Laqad ra'a min ajati rabbi. Vidio je najveličanstvenija znamenja svoga gospodara. Šta kažete o Latu i Uzau? I Menat, trećoj, najmanje cijenjenoj. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى. Zar su za vas sinovi, a za njega kćeri? تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى. To bi tada bila podjela nepravedna. إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. تَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli. Allah o njima nikakav dokaz nije poslao. Oni se povode samo za pretpostavkama